أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye tarif edilen, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ey Habibim diye bizlere buyurulan, hitap edilen Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize tavsiye ettiği, bize emrettiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek, mücella, o ak ve pak şefaati uzması cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Allah izin verirse defaten söylüyoruz zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haliyle hallenmek, onun halini günümüze tefekkür bağlamında da olsa aksettirebilmek ve tefekkürden de öteye geçerek bu tefekkürü icraata dökmek biz müminlerin ve Müslümanların en önde gelen görevlerinden bir tanesidir değerli din kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz her çağa hitap edecek. Kendinden sonraki gelen bütün çağlara, kıyamet gününe kadar gelecek çağların hepsine hemen hemen hitap edecek ve bu hitabın neticesinde de bu hitaba kulak verenleri hem dünya hem de ahiret hayatlarını mamur edecek bir ilahi nizamı, bir ilahi intizamı, sosyal ve beşeri bütün kanunları hayır neticelendirecek bir kanun nizamesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere vermiştir. Ama biz bunların ne kadarını hayatımızda uyguluyoruz veya ne kadarını hayatımızda uygulayamıyoruz, bunun nefis muhasebesini de bizler kendi idrakimiz neticesinde yapacağız, düşüneceğiz. Bu düşünceyi de mihenk taşımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılavuzluğunda yerine getireceğiz. Biliyorsunuz ki Efendimizin geldiği çağa bakıyoruz. Haksızlıklar, mazlumu ezer derecesinde ve daha had safhaya ulaşmış zalimlikler, haksız yere kana ve cana kastetmeler ve dahi zina, kumar, fuhşiyat, bunun neticesinde de edebi bakımdan en üst seviyeye gelen bir nizam, bir edebiyat görüyoruz. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi, en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'di değerli din kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanı muciz, yani kendisini aciz kılar. O kadar yüce ve ulvidir ki okuyan insan kendi karşısında acziyetini itiraf eder. Allah Zülcelal Velkemal Hazretleri bütün peygamberlerin hepsine hangi asırda yaşamışlarsa o asırdaki en ulvi meslek, zanaat veya mahir olan sanatkarlık neyse Allah-u Teala peygamberlerine onu vermiş. Mesela bakıyoruz, Hazreti İsa döneminde tıp çok ilerlemiş. Hazreti İsa'ya verilen mucize ölüleri diriltmedir. Tıbbın, biliyorsunuz tıp ne demektir? Tıp, insan bünyesini inceleyen bilim dalıdır, öyle değil mi? İnsan bünyesini inceleyen bilim dalı mı nerede aciz kalır? Bir insan öldüğünde tıp ilmi bitmiştir. Yani o insanı geri getirme diye bir kabiliyet ve şans veya ne bileyim bir ihtimal daha yoktur değerli din kardeşlerim. İşte bu bağlamdan hareketle Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri Hazreti İsa'ya tıbbın o devirde önde gitmesinden dolayı kendisine ölüleri diriltme, ölüleri tekrar hayata kavuşturma hünerini vermiştir. Hazreti Musa dönemine bakıyoruz. Hazreti Musa döneminde ise çok yüksek derecede sihir var, büyü var. O devrin en önde gelen mahir sanatlarından bir tanesi, zanaatlarından bir tanesi nedir? Sihir ve büyüdür. Aleyhissalatu vesselamın, yani bizlerin her ne kadar sihir ve büyüye hoş, böyle güzel bakmasak da Hazreti Musa dönemindeki Hazreti Musa'nın ümmetinin vuku bulunan o dönemin en büyük mahir zanaatlarından bir tanesi büyü ve sihircilik. Peki Hazreti Musa'ya ne veriliyor? Bütün cin ehlini kendisine hizmetkar. Sihir ve büyünün en üst seviyesini Allah Zülcelal veriyor. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyoruz, bakıyoruz. Cahiliye dönemi dediğimiz o dönem içerisinde, yani Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinin verildiği o dönem, edebi sanatların en üst seviyede olduğu dönem. Bakınız, Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri ne yapıyor? Kur'an-ı Azimüşşan'ı peygamberimize indiriyor, inzal ediyor ve bu indiriş ve inzal sonrasında da o dönemin şairleri, o dönemin edebiyatçıları Kur'an-ı Azimüşşan'ın karşısındaki olan acziyetini ne yapıyor? İtiraf ediyorlar. Bunu diyorlar, bir insanın söylemesi, bunu bir edebi şahsiyetin söylemesi mümkün değil. Bu %100 olsa olsa diyorlar cin ehlinin veya işte meleklerin veya bir başkasının, yani insanüstü bir varlığın getirdiğine inanıyorlar. Çünkü bunu bir insanın Kur'an-ı Kerim'i söylemesi mümkün değil. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Kur'an-ı Azimüşşan Allah Zülcelal tarafından Cebrail vasıtasıyla bana vahyolundu diyor. Bakın bütün edebiyatçıları cahiliye dönemi dediğimiz Ebu Cehil'in de içinde bulunduğu, Ebu'l-Hakem bin Hişam'ın da içinde bulunduğu o toplumu, o cahiliye toplumunun en üst perdede bulunan, edebi eserlerinin de en yüksek seviyesinde bulunan bir zaman diliminde Peygamber Efendimiz'e Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Azimüşşan o dönemin bütün edebiyatçılarını, bütün şiir zanaatçılarını bir tarafa bertaraf edip, öyle değil mi? Biz de okuyoruz. قُلْ اَعُوذِ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْبِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Bakın neler var? Hep bir ahenk var. Bütün surelerde, bütün ayetlerde bu ahengi ne yapıyoruz? Görüyoruz. Değerli hocalarından bir tanesi öyle söylemişti vaktin birinde. Demişti ki eğer Kur'an'ı musikiyi, Kur'ani musikiyi, yani Kur'an'ın bu güzel namelerini eğer hıfz edebilirseniz, alabilirseniz Kur'an'ı yanlış okuma diye bir şansınız yok derdi. Hakikaten öyle. Bakın yine hep beraber bir örnekle buna bakalım. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ, değil mi? حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. Bakın hep bir kafiye, hep bir edebi cümle o dönemin cahiliye dediğimiz amma lakin cahiliyeden öteye giderek edebi eserlerde en ulvi seviyeye ulaşılan bir dönemde Efendimizin en büyük mucizesini Kur'an-ı Azimüşşan olarak görüyoruz. Kur'an kendisini okuyanı icaz bırakıyor, aciz bırakıyor kendisine. Çünkü okunduğu zaman ne yapıyor? Kendisini okuyanı böyle mahrum ediyor her şeyden. Yani böyle bir sureyi, böyle bir ayeti veya bir rakamı, bir harfi dahi bir insanın söyleyemeyeceğine delalet ediliyor. Buradan Peygamberimizin diğer mucizelerine geleceğiz. En büyük mucizelerinden Kur'an-ı Kerim'di. Diğer derslerimizde sizlere zikrettiğimiz İsra ve Miraç hadisesi ki bu İsra ve Miraç hadisesi yine hakeza Peygamberimizin mucizelerindendi. Akabinde hemen akabinde tekrar en büyük mucizelerine geliyoruz. Miladi 622 yılında vuku bulan Temmuz ayında, Temmuz'un sıcağında, Arap Yarımadası'nda biliyorsunuz sıcaklıklar biraz daha fazladır. Yaz ayları harikulade, fevkaladenin de üzerinde bir sıcaklığa şahit olur Arap Yarımadası. Miladi 622 Temmuz ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret hadisesini yapıyor. Hicret öyle alelade bir yolculuk değil. Hicret öyle yani ne bileyim herkesin bir yerden bir yere intikal etmesi süreciyle yapılacak bir yolculuk da değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti çağları aydınlatan ve dahi bizlere kadar ulaşan iman ehlinin de imanını bir kat derece her anlatışında derece derece fazlalaştıran ve arttıran bir hadise aynı zamanda. Nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Mekke'nin müşriklerinin eza ve cefasından Peygamberimiz öyle demiyor mu? Demiyorlar mıydı? قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Bakın çok önemlidir. Ey kafirler! Ben sizin taptıklarınızı asla tapmayacağım. Peygamberimiz öyle diyordu. Sen bize yeter ki he de, dininden vazgeç, sen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ibaresinden vazgeç, seni istediğin hanımla everelim, istediğin malı mülkü verelim, Mekke'nin en zengin eşraflarının arasına gir ve dahi dünyalık ne varsa sana biz onları verelim. Ayet-i kerime inzal oluyor. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ De ki ey kafir topluluğu لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben sizin taptığınıza vallahi tapmam. Taptıklarınıza daha doğrusu. Neydi o? Lat, Menat, Hubel, Uzza ve 360 tane putunuza tapmam. Şimdi millet o kadar çok yanlış anlıyor ki bu kelimeyi. Yahu hocam biz putlara falan tapıcı da değiliz ya. Bizim putuna falan da işimiz olmaz. O dönemin insanlarına söyleseydiniz ki sizi kim yarattı? Allah diyecekler. Size kim rızık veriyor? Allah diyecekler. Sizi yedirip içirip dünya yüzeyinde gezdiren kim? Allah. Öyle diyecekler değil mi? Öyle de diyorlardı nitekim. Ama Lat, Menat, Hubel ve Uzza'yı ve dahi 360 tane putu bunların olması için vesile kılıyorlardı. Yani Lat, Menat, Hubel ve Uzza olmadıktan sonra Allah bize ne yapmaz? Ne rızık verir? Ne dünyada yedirir, ne içirir. قُلْ اَرَعَيْتُمْ اِنْ اَسْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ diyor ayet-i kerime. De ki, yeryüzündeki suyu sizin elinizden alıverse, size suyu kim verir? Kur'an-ı Kerim'in tabiridir. Mülk suresi son ayet-i kerime. Sizin elinizden aldığı suyu kim verecek sizi? Sizi suyu kim kandıracak? Kürtler burada, Kürt vatandaşlarımız çok güzel bir cevap verirler bu ayetin hemen cevabına. Allahu Rabbul Alemin. Bize kim verir? alemlerin Rabbi olan Allah suyumuzu verir der. Yani siz de benim taptıklarıma, taptığıma tapmazsınız ey müşrikler. Çünkü sizin gönlünüz, gözünüz Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim uşeva. Bakın ayeti kerime yine çok açık. Allah onların kalplerine mühürleri vurdu, gözlerine, kulaklarına perdeler indirdi. Onlar senin anlattıklarına, senin söylediklerine iman etmezler ey Muhammed diyor. Peki günümüze bunu getirelim. Bir kimsedeki mal, mülk sevgisi eğer Allah ve Resulünü unutturuyorsa o kişinin putu, malı ve mülküdür. Doğru değil mi? Eğer bir kimse en çok sevdiği ne ise kişinin sevdiği şey eğer Allah ve Resulünün önüne geçip dünya meşgalesinde öyle söylüyorlar vallahi ben şahit oldum siz oldunuz mu bilmiyorum. Adam öyle dua ediyor bakın Allah muhafaza buyursun cümlemizi. Rabbim diyor benim canımı İnönü stadında alsın diyor Allah muhafaza buyursun. Benim mabedim filan yerin stadı diyor. Bakın gerçekten samimiyetim yok. Benim mabedim, benim ibadet yerim filan futbol takımının sahasıdır diyor Allah muhafaza. E bunun putu da nedir? Aynı Lat, Menat, Hubel ve Uzza gibi onun taptığı yer de Allah muhafaza orasıdır. Rabbim cümlemizi böyle düşünce ve tuzaklardan emin eylesin inşallah. Gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum. Hepimiz Ebu Hureyre'ye öyle söylüyorlar. Hani inne ekramekum indallahi etkakum. Ayet-i kerime açık. Sizin en faziletliniz, en çok ne bileyim faziletliniz, en çok takva sahibi olanınız vallahi Allah'tan korkanınızdır diyor. Peki Ebu Hureyre'ye geliyorlar, soruyorlar. Takva nedir? Bize takvayı bir söyle. Siz diyor dikenli yolda hiç yürümediniz mi? Yürüdük. Nasıl hissedersiniz kendinizi? Dikenlere basmamak için adımlarımızı dikkatli atarız. İşte takva sahibi olmak da tıpkı böyledir. Nasıl ki dikenli yolda dikenlere basmamak için yürüyorsanız, tıpkı hayatta da takvalı olmak dikenlere basmamak gibi yürümektir diyor. E inne ekremekum indallahi etkakum. Arabın Arap olmayana üstünlüğü ancak takva iledir değerli din kardeşlerim. Allah'tan korkmak iledir. Hüdellil muttakîn. Bu kitap hidayete eren takva sahipleri, muttakiler için vardır diyor. Muttakî olmayan insanlar için anlatsan da bu neye gelir? Ağzınıza sığınarak söyleyeyim amiyane tabir. Savak başından dinlemeye benzer. Bu da işin latifesi olsun. Yani sen ne kadar anlatırsan anlat, bizim bir kulağımızdan girer, diğerinden çıkar gider mesabesine bu anlattıklarımız girer Allah muhafaza. Bizim anlattıklarımız kitaptır, Kur'an'dır, sünnettir. Bunun haricinde size eğer bir şey anlatıyor, siyer ve Resulullah'ın hayatından başka bir şey veriyorsak veya sizi yanlış bir yola sevk ettiriyorsak orada diyeceksiniz ki hocam burada söyledikleriniz yanlıştır. Buradan biz feragat edip çekip gidiyoruz diyeceksiniz. Kendinizi Allah ve Resulünün olduğu istikamete doğru yönlendireceksiniz. Önemli olan da zaten budur değerli din kardeşlerim. Bakın Allah Zülcelal vel Kemal Hazretleri Mekkeli müşriklerin bunalan Mekkeli müşriklerin eziyetlerinden bunalan Müslümanların hicretine izin veriyor. Hicrette 3 tane tuzak görüyoruz. Bunları inşallah sıralayacağım şimdi. Allah izin verirse. Yeri gelmişken söyleyeyim. Ramazan-ı Şerif'te de Allah izin verirse yine beraberiz. Ramazan ayı içerisinde de siyer derslerine şöyle ufak bir ara verip Ramazan-ı Şerif'i Peygamberimiz nasıl idrak ediyordu? 4 hafta boyunca Ramazan her çarşamba Peygamberimiz Ramazan-ı Şerif'te neler yapıyordu? Peygamber nasıl Ramazan-ı Şerif'i geçiriyordu? Bunun hakkında sizlere acizane dilimizin döndüğü kadar bilgiler vereceğim. bilgiler arz etmeye çalışacağım. Ama o zamana kadar da şu hicreti bir toparlayıp bir bitirmek istiyorum Allah izin verirse. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Müslümanları Medine'ye doğru hicretine izin veriyor. Gruplar halinde, aileler halinde gece veya gündüz ne yapıyor? Müslüman halk Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra sadece Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıcını kuşanarak Kabe'ye hatime gidiyor, diyor ki ben diyor Medine'ye hicret ediyorum. Eğer çocuklarını yetim bırakmak isteyen, canına susamış olan varsa, bizim halk tabiriyle söyleyeyim, erkekliğine güvenen varsa peşimden gelsin. Sadece açıktan Mekke'den Medine'ye hicret eden Hazreti Ömer. Biliyorsunuz Hazreti Ömer çok celalli bir insan. Yani gözünü budaktan sakınmaz diye bir Türk atasözümüz var ya bizim, tıpkı o tabirde kılıcını kuşanmış, milletin karşısına Mekkeli müşriklerin çıkarak bunu söylüyor. Diyor ki eğer çocuklarını babasız, canına susayan varsa beni takip etsin diyor. Erkekliği varsa diyor. Bir tek o. Bütün herkes Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'in serzenişlerine şöyle cevap veriyor. Ebu Bekir radıyallahu anh her defasında diyor ki ya Resulallah bana da izin ver, ben de hicret edeyim. Merak etme, Allah sana diyor çok güzel bir dost verecek. Ben de var mıyım diyor. Her zaman her iyilik var ise bakın siz de bizler de böyle olalım her anda. Yahu her iyilikte mi böyle olacak? Ey vallahi her iyilikte böyle olacak. Camiye yardımda biz önde, ben de var mıyım? Bir hayır işi aklınıza yatan, Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Resulullah'a yatan bir şey varken Hazreti Ebu Bekir'in nidasıyla nida edin. Ben hep öyle diyorum. Ben de var mıyım diyorum. Beni de yazdınız mı oraya diyorum. Ben de olayım. Bir kenarında beni de yazın. Hazreti Ebu Bekir gibi olun. Yahu bu böyle olmaz da şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu ama muhalefet olmayın. Hayırda muhalefet şerre delalettir. Bakın bunu da kafanıza yazın. Hayra muhalefet şerre delalet olmaktır. Allah muhafaza buyursun. Hayırlı bir iş yapılacak. O hayırlı bir işi elimizden geldiği kadar ne yapacağız? Destekleyeceğiz. Daha iyi yapılması için Hazreti Ebu Bekir'in nidasıyla ya Resulallah ben de var mıyım? Ey hocam ben de var mıyım? Ahmet amca ben de var mıyım? Ali amca neyse ben de var mıyım? Bu hayır işini ben de yapayım. Önde gidenlerin içerisinde siz de olun. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Onlar ki önde gittiler, onların bu önde gidişlerinden dolayı da en Allah'a yakın olanlar da onlardır diyor değerli din kardeşlerim. Hicrette de tıpkı öyle. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anha Hazreti Peygamber ile ne yapıyor? Hicret emri veriliyor. Hazreti Ali'ye bakın çok önemlidir. Hazreti Ali'ye Efendimiz geçen hafta da sizlere naklettim. Sen diyor benim yatağımda yatacaksın. Evinin etrafı Mekkeli müşriklerle dolu. Bakın 40 kişiyle dolmuş. Kapısının önünde dahi, pencerelerinin önünde, evinin damının üzerinde dahi bekleyenler var. Peygamberi hemen içeri girip uyuduktan sonra kellesini kılıçla vurup öldürüp bitecekler. İşi bitirmiş olacaklar velhasıl kelam. Hazreti Ali'ye diyor ki tabii Hazreti Resulü Zişan'a Cebrail aleyhissalatu vesselam haber veriyor. Mekke'nin müşriklerinin uluları, çete reisleri, çete başları ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituke ev yaktuluke ev yuhricuk ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Ey Muhammed, senin için hatırla, kafirler ne yapıyorlardı? Seni evinden, yurdundan çıkarmak istiyorlardı. Yahut öldürmek istiyorlardı veya hapsetmek istiyorlardı. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlar tuzak kuruyorlar, bakın ben de tuzak kuruyorum diyor. Peygamber Hazreti Ali'yi yatağına yatırıyor ve diyor ki kendi canına kasteden Mekkeli müşriklere ey Ali, yarın ben işi buradan çıkıp gittikten sonra sen ne yapacaksın biliyor musun? Emaneti ehline vereceksin. Bana tevdi edilen emanetler var. Mallar, mülkler var. Neyse. Kiminin 5 altını var, kiminin 100 dirhamı var. Bunları ehline, yani sahiplerine vereceksin. Ondan sonra sen de hicret edeceksin diyor. Daha sonra kapısından çıkarken bir avuç toprağı alıyor. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَاَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ deyip yüzlerine şöyle atıp aralarından geçerek Hazreti Ebu Bekir'i de yanına alıp, hatırlayın ayet-i kerime ne dedi? Tuzak kuranların en hayırlısı kim? Allah. Bakın tuzak kurdu. Bir avuç toprağı kendi gözlerinin üzerine serpmek suretiyle Efendimiz'i gizledi. Sizin aklınızı dedi, ben ileride daha da sınayacağım, akılsız olduğunuzu göstereceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ebu Bekir'i de alarak, bakın iyi dinleyin, Medine'nin tam tersi istikamet, Sevr Mağarası. Gidenleriniz bilirler, gitmeyenlere de Rabbim en kısa zamanda gidebilmeyi nasip ve müessere eylesin inşallah. Sevr Mağarası Mekke'nin daha güneyinde, Medine kuzeyde kalıyor, kuzeye doğru gitmek isterken Peygamberimiz Abdullah bin Urayk'ın da Mekkeli bir müşriktir aynı zamanda. Emaneti ehline teslim etmek hususunda buradan bize de bir rol, bize de bir aynı zamanda nasihat çıkıyor. Emaneti her ne olursa olsun ehline verin. Her şeyde ehil olacak. Hazreti Ebu Bekir'i alıyor. Peki ellerinden kaçırmış Mekkeli müşrikler dururlar mı? Azılı, hepsi de azılı. Kim diyor Muhammed'i bize getirirse ona 100 tane kızıl deve vereceğiz. Bizim tabirimizde 100 tane Mercedes araba vereceğiz. Kim almak istemez? Herkes almak ister, öyle değil mi? Herkes, bütün Mekke'nin avcıları, Mekke'nin av hususunda ileri gelenleri, iyi iz sürenler peygamberin arkasından, peygamberin izini takip etmek suretiyle elinden ne gelirse. Peki peygamberimizin mucizelerinden diğeri hangisiydi onu da söyleyeyim mi? Bakın tuzaklardan bir tanesi daha. Efendimiz'e verilmiş mucizelerden bir tanesi de yumuşak zeminde yürüdüğü zaman ayak izi belli olmuyor. Ama katı bir yere bastığı zaman ya Allah dediği andan itibaren ayak izi o bastığı mekanda bu vuku buluyor. Oraya çıkıyor. Bunu biz nerede görüyoruz? Topkapı Sarayı'nda gidildiğinde gidenleriniz bilirler. Mukaddes emanetlerde peygamberimizin ayak izini görüyoruz. Peki kimin izini sürecekler? Peygamberimiz kayboluyor. Kızgın çöl kumunun üzerinde Hazreti Ebu Bekir'inkini sürecekler, öyle değil mi? Onda öyle bir mucize maalesef yok. Hazreti Efendimiz'de var. Velhasıl kelam, Sevr Mağarası'na doğru ilerliyorlar. Tabi müşriklerden bir grup, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da içinde bulunduğu mağaranın dibine kadar geliyorlar. Bakın, Allah Zülcelal vel Kemal Hazretleri üçüncü tuzağı kuruyor. Bak, üçüncü tuzakta ne? Üçüncü tuzak diyor ki Hazreti Ebu Bekir'in korkmasına rağmen ya Resulallah bizi görecekler. La tehzen innallâhe me'anâ diyor. Korkma, hüzünlenme. Niye korkuyorsun? Allah bizimle beraber. Ve örümcek mağaranın ağzına ağını geliyor. Oraya hemen güvercinler yumurtalarını koyup yuvasını yapıyorlar. Öyle bir ilahi nizam var ki Mekkeli müşrikler geliyorlar mağaranın ağzına bakıyorlar. Eğer mağaraya dışarıdan birisi girseydi bu örümcek ağı bozulurdu. Bu güvercin yumurtalarıyla burada durmazdı, uçar giderdi. Bakın, sizin aklınız ey müşrikler, sizin akıllarınız örümceğin ağı kadar dahi yoktur diyor Allahu Teala. Ben diyor tuzağımı, ne demişti ayet-i kerime? Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en güzeldir. Ben diyor peki şöyle bir şey aklımıza geldi değil mi? Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri isteseydi, Hazreti Ebu Bekir ile Efendim Aleyhisselatü Vesselam'ı sağlam kalelerin içerisinde Medine'ye ulaştıramayaz mıydı? Ey vallahi ulaştırdı. Peki niçin? Tuzak kurdular değil mi? O tuzağı başlarına çevirmek için. İsra ve Miracı yapan bir Resul'e, Miraç'ta 7 kat semayı ziyaret ettirilen, zamanın içerisinde zamanı yaratan Allahu Teala, sevgili Habibini sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım diye tarif edilen veya وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim ey Habibim diye tarif edilen bir peygamberi yanındaki arkadaşıyla beraber sağlam kalelerin içerisinde, zırhların içerisinde hiçbir şey olmadan Medine-i Münevvere'ye ulaştıramaz mıydı? Bundan yoksun mu? Hayır. Ama ne dedi? وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَمَكَرُونَ وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ onlar tuzak kuruyorlar, seni öldürecekler, bağlayacaklar yurdundan. Ama dikkat et, benim kurduğum tuzağı ey Muhammed hiç kimse onlara kuramayacak. Bak nasıl tuzak kuracağım dedi. Ve örümcek ağı ve güvercin yuvasıyla onların akıllarını dumura uğrattı. Onların akıllarını bertaraf etti, çekti, çıktı gitti. Öyle değil mi? Amr bin Füheyre ne yapıyor? Hazreti Ebu Bekir'in ayak izlerini kapatmak adına koyun sürülerini oralarda böyle gezdiriyor ki Hazreti Ebu Bekir'in ayak izleri de silinsin. Hiçbir... Ama o zaman öyle bir avcılık var ki adamlar av yapıyorlar. Sen ne yaparsan yap, izi sürüyor adam. Süraka da bunlardan bir tanesi. Peygamberin ayak izine rastlayamamış ama yanındaki Hazreti Ebu Bekir'in ayak izlerini her ne kadar koyun sürüsü gezinse de Süraka geliyor. 100 deveyi almak az bir şey değil. Fakirken bir anda zengin olacaksınız. 100 deve. Yani 100 milyar. Anında 100 milyara sahipsiniz. Misal atıyorum. Bu çok büyük bir ödül. Bu ödülün neticesi Hazreti Muhammed'i alıp Mekke'nin ulularına teslim etmek. Yapılacak iş bu kadar. Peki oluyor mu? Tuzakların en güzelini yine görüyoruz. Peygamber'e yanaşınca Süraka'nın atı bacaklarıyla beraber kızgın çölün ortasındaki kuma batıyor. Yönünü çevirdiği zaman kalkıyor gidiyor. Ya bunda diyor bir iş var. Bakın o zamanın iman etmeye meyilli insanların hepsini Allahu Teala doğru yolu gösteriyor. Peki bu zamanda göstermez mi? وَمَنْ يُضْلِ الْفَلَاهَا دِيَلَهُ Cuma hutbelerinde her zaman bizim hatiplerimiz söylüyor minberden. Men yehdillahu fela muzillele ve men yuzlil fela hadiyele. Kim hidayeti isterse, hidayete sahip olursa, sarılırsa, hidayet yolunu seçerse Allah delalet yolunu, sapıklık yolunu ne yapar? Kapatır diyor. Bakın çok önemlidir. Peki bu dönemdeki Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler, putperestler, müşrikler, ateistler, aklınıza ne geliyorsa Müslüm olmayan gayrimüslimlerin hepsi de dahil olmak üzere Allah'ı bulmayı isteseler, İslam dinini inceleseler Allah onlara hidayet verir mi? Tabii ki verir. Allah hidayetlerini bir kat daha artırır, fazlalatırır. Men yehdillahu fele muzillele ve men yudlil fele hadiyele. Allah delalet yollarının hepsini onlara ne yapacaktır? Kapatacaktır. Hidayet yoluna doğru sevk edecektir. İnanın değerli din kardeşlerim, Süraka'nın o ayak izlerini takip ettiği sürede atının bacaklarının kuma saplanmasında Süraka silkeleniyor. Ya diyor bunda bir acayiplik var. Buraya kadar geldim. Bu atta hiçbir şey yoktu. Ama lakin Muhammed'e yanaştıkça bu ata bir şeyler oluyor. Tıpkı fil vakasını hatırlayın, anlatmıştım ta ilk başlarda dersim siyer derslerime başladığımda. Mamutların ne yapıyor? Yönünü terse çevirdiğiniz zaman koşuyor ama Kabe'ye doğru çevirdiğinizde gitmiyor. Ata da Allahu Teala kuma da ata da ilham veriyor. Diyor ki gidemezsin bir adım, o benim Habibimdir. O tuzağın bir parçasını da sana kurdum diyor Süraka'ya. Süraka diyor ki ey Muhammed, bana diyor İslam'ı anlat. İslam teslimiyettir diyor. Geçmişi silmektir İslam diyor. İslam kötü huylarını ve hasletlerini bırakıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın içerisine dahil olmaktır diyor. Aklını, mantığını İslam dininde yok etmektir, kurban etmektir diyor. Süraka, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek İslamiyetle şerefleniyor. İslamiyeti kabul ediyor. Bakın Allah nasıl hidayete sahip olan insana delalet yolunu kapatıyor. Ama biz de olsak ne yapardık? Misal atıyorum. Çok akıllarımız var ya içimizde. İslamiyet'te hep aklıyla hükmetmeye çalışan insanlar var ya. Ya bunda bir iş yok işte. Normal bir iştir bu. Bunda bir sihir büyü vardır. Hemen bir sihirci ve hocaya gidelim de şu işi okutturup da bu büyüyü bir çözelim. Öyle değil mi? Hemen öyle. İman bağlamıyla bakıp maalesef insanın yüreğinde olan şey bu. Atamıyoruz. Ama Süraka diyor ki sen gerçekten hak peygambersin. Ben aklımı ve mantığımı senin uğrunda kurban ettim ey Allah'ın Resulü diyor. Ve kelime-i şehadet getirerek geri dönüyor. Süraka'ya soruyorlar. Başta Ebu Cehil İbni Hişam öyle anlatır. İbni Sa'd da tabakatında anlatıyor. Diyor ki Süraka, Hazreti Süraka geri döndüğünde diyor Mekke'nin uluları sordular. Bulabildin mi? Hiçbir ise diyor rastlamadım diyor. Bakın Hazreti Süraka iman ile teşrif olundu ve İslam'a katkısı istihbarat bakımından bir kat daha elhamdülillah arttı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yol mihmandarı, rehberi Abdullah bin Uraykıt. Kendisi müşriktir. Dikkat edin değerli din kardeşlerim. Her zaman söylüyorum. İşi en iyi yapana vereceksiniz. Eğer işi en iyi yapana vermeyin. Yahu vaziyeti idare ediyor. Verelim gitsin derseniz bu her hususta böyledir. Vazife görmek değil. Vaziyeti idare etmeye gider iş. Ya iş yapılıyor mu? Yapılıyor işte. Vaziyeti idare ediyor. Vazife görmüyor. Bizim işimiz Müslümanın işi vazife yapmaktır. Vaziyeti idare etmek değil. Emaneti ehline. Peygamberimiz diyor. Bu kimdir? Abdullah bin Uraykıt ya Resulallah. Bu gidilecek yönü ve yörüngeyi de iyi bilir. Onun için biz yanımıza Abdullah bin Uraykıt aldık. 3 tane devesiyle beraber birine Efendim Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir, Amr bin Füeyre ve Abdullah bin Uraykıt'ı bindiriyorlar. Kendisine mihmandar olmak üzere Medine-i Münevvere deve yürüyüşüyle, bakın iyi dinleyin, deve yürüyüşüyle 13 günlük bir yoldur değerli din kardeşlerim. 450 kilometre civarı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 9 gün gibi kısa bir süre içerisinde Medine-i Münevvere'ye yakın Küba'ya geliyor. İnşallah haftayaki derslerimizde Küba'dan devam edeceğiz. Medine-i Münevvere'ye bir giriş yapacağız. Çünkü Medine-i Münevvere'nin eski ismi Yesrib. Nahoş. Hoş olmayan bir isim. Yesrib'i Medine'ye, Medine'yi medeniyete döndüren bir peygamberi göreceğiz inşallah. Bakın Yesrib'i Medine'ye, Medine'yi medeniyete döndüren bir peygamberi göreceğiz. Çünkü o medeniyet sizleri ve bizleri kuşatan bir medeniyet elhamdülillah. Dünya yüzeyinde parlayan bir medeniyet elhamdülillah. Her ne kadar İslam'ı batılılar bağnazlıkla, İslam'ı bağnazlıktan öte terörle tanınsalar da İslam kardeşliktir, İslam hoşgörüdür, İslam kardeşlikten de öte birbiriyle hemhal olup kaynaşma dinidir. Aynı semaya elleri açıp Allah'a tazarru ve niyaz edip istek ve dileklerini topluca temenni etme dinidir aynı zamanda. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Rabbim cümlemizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu yolundan ayırmasın. Neslimizi ve nefsimizi ıslah eylesin. Kaçtıklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek çene kapamayı, bu iman ile huzuruna gelebilmeyi Rabbim nasip ve müessir eylesin. Dualarımızı mübarek beldelerde yapılan ve kabul ondan duaların zümresine ilhak eylesin. Amin bi hürmeti Daha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.